चलिए अब रुकू और आयतों के टाइटल को देखते हैं। रुकू का उन्वान है हक और बातिल में जुदाई का ऐलान कर दो। आयत नंबर 61 और वो अपने बंदे पर गलबा रखता है जब चाहता है वापस बुला लेता है। आयत नंबर 62 माल के हकीकी की तरफ चल पड़े। आयत 63 कौन है जो तुमको निजात देता है फिर तुम शुक्रगुजार बनने का वादा करते हो। आयत नंबर 64 अल्लाह ही है जो निजात देता है फिर तुम नाशुक्री करने लगते हो। आयत 65 वो तुम पर तीन में से एक अजाब भेज सकता है। आयत 66 आपकी कौम ने आपको झुटलाया हालांकि आपके पास हक था। आयत 67 हर खबर का एक वक्ते मुकर्रर है। आयत 68 गलत मजलिसों का हिस्सा न बनो। याद आए तो उठ जाओ। आयत 69 आपके जिम्मे किसी का हिसाब नहीं। आयत नंबर 70 हर नफ्स अपनी कमाईयों के साथ गिरफ्तार हो जाएगा। चलिए मकासिद को देखते हैं। पहला मकसद है अल्लाह ताला को चुपके चुपके और आजजी से पुकारना सीख सके। दूसरा मकसद है मौत के वक्त फरिश्तों के रूह कब्ज करने की कैफियत से सबक ले सके। अल्लाह को निजात दहिंदा समझ सके यानी निजात देने वाला। अल्लाह ताला की आयात पर नुक्ता चीनी करने वाली महफिलों से बचने का इरादा कर सके। कुरान पाक के ज़रिए نصیحت کرنا سیکھ سکیں. دنیا کی زندگی کے دھوکے کو سمجھ سکیں. آخرت کے معاملات کو سمجھ سکیں. دین کو کھیل اور تماشا بنانے کی حقیقت کو سمجھ کر اس سے بچنے کا ارادہ کر سکیں. بس جی, اب تلاوت سنیں گے.